प्रयाग में स्नान करने, काशी में मृत्यु होने और वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री तुलसी जी के पूजन से मिल जाता है आता है। एकाग्र चित्त होकर निमांकित मंत्र से तुलसी जी की प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। देवस्त्वं निर्मिता पूर्वं अर्चितासि मुनेश्वरैः नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरि प्रिये। अर्थात हरि प्रिया हे तुलसी देवी जी, पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया और मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मेरे सारे पाप हर लो। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु जी की पौराणिक कथा सुने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करे। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भली भांति पालन करता है वह अंत में भगवान नारायण जी के परम धाम में जाता है। सारे बोलो भगवान श्री अनंत जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 179 कार्तिक व्रत के नियम और उद्यापन की विधि। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अन्न दान देना, गऊओं को ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना तथा दूसरे के दीपक को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों से मनीषी पुरुष धर्म की प्राप्ति बतलाते हैं। बुद्धिमान पुरुष दूसरे के अन्न, दूसरे की छिया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करें तथा कार्तिक में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करें। उड़द मधु, सोवीरक तथा राजमाश अर्थात कीराव आदि अन्न कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों को नहीं खाने चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य परित्याग करे। कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा छोड़ दे। बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान वर्जित है। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, गड्ढे का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सब को विद्वान पुरुषों ने अमिश के तुल्य माना है। व्रती मनुष्यों को सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, पत्तल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मानव प्याज, लहसुन, हींग, छत्राक अर्थात गोबर छत्ता, गाजर, नालिक अर्थात बसिंड, मूली और साग खाना छोड़ दे। लौकी, भाटा अर्थात बैंगन, कोहड़ा, भतुआ, लसोड़ा और केत भी त्याग दे। व्रती पुरुष रज सवला का स्पर्श ना करे। मलेच्छपति व्रत, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद के अनाधिकारी पुरुषों से कभी वार्तालाप ना करे। इन लोगों ने जिस अन्न को देख लिया हो उस अन्न को भी ना खाए। कौओं का झूठा किया हुआ सूतक युक्त घर का बना हुआ दो बार पकाया तथा जला हुआ अन्न भी वैष्णव व्रत का पालन करने वाले पुरुषों के लिए अखाद्य है। जो कार्तिक में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे का अन्न लेना और कांस के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है उसी का व्रत परिपूर्ण होता है। व्रती पुरुष प्रत्येक व्रत में सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए कृच्छर आदि व्रतों का अनुष्ठान करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करे। इसी प्रकार माघ में भी व्रती पुरुष उक्त नियमों का पालन करके और श्री हरि जी के समीप शास्त्र विहित जागरण भी करे। यथोक्त नियमों के पालन में लगे हुए कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जैसे सिंह से भिड़ित हाथी। भगवान श्री विष्णु जी के इस व्रत को सो यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष स्वर्ग लोक को पाता है और कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को। इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, वे सभी कार्तिकी का व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में निवास करते हैं। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुस्वपन होता है, वह कार्तिक व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल नष्ट हो जाता है। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु जी की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सेवक राजा की रक्षा करते हैं, जहां सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वहां ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्धापन विधि का संक्षेप से वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें चार दरवाजे बने हों। उस मंडप में सुंदर बंदन बार लगाकर उसे पुष्पमयी चंबर से सुशोभित करे। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के चार द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सब का पूजन करे। तुलसी जी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाए जो चार रंगों से रंजित होकर सुंदर शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर पंच रतन युक्त कलश की स्थापना करे। उसके ऊपर नारियल का महान फल रख दे। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले पीताम्बर धारी देवेश्वर श्री विष्णु जी की पूजा करे। सर्वतोभद्र के मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सब ने उनकी पूजा की, इसीलिए इस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु जी की सुवर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान जी के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु जी के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं, वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी के निमित्त जागरण काल में गीत वाद्य करने वालों तथा सहस्त्र गौदान करने वालों को भी समान फल की ही प्राप्ति बताई गई है।